نسبتاً سختی اون هفته گذاشتیم موند. آها خب درست، اون و ما بدل و تبدیل ها رو گفتیم که به چه شکل میشه. دو تا تیکه هم هست ها، هم میتونه و ما بدل و تبدیل ها حال باشه برای ینتظر فاعلش، و هم میتونه بگید و ما بدل و تبدیل ها عطف بشه به جای صدقو ما آهد الله علیه، یعنی و من المؤمنین رجال صدقو ما آهد الله علیه و ما بدل و تبدیل ها. با خدا عهد و پیمان بستن و تغییری تو این عهد و پیمانشون هم ندادن. بعد وسط این جمله نتیجه است، این در واقع باید بعد از و ما بدل و تبدیل ها باشه، درست شد؟ فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. این میشه حالت در واقع نتیجه که آمده بین معطوف و معطوفان علیه چکار کرده؟ فاصله کرده. ولی در صورت دوم من المؤمنین رجالون صدق و معاهد الله علیه، اینها پایدار واسدادن بر عهد و پیمانشون، این مردان، مردان خدا. پس یه عدهشون به شهادت رسیدن، یه عدهشون هم منتظر شهادتن، و اینهایی که منتظر شهادتن هیچ تغییر و تحولی در روحیاتشون پیدا نشد. این دیگه ساختار به هم ریختگی بگید نداره. فقط یه مطلب میمونه که من ینتظر، ینتظر مفرد آمده هو به اعتبار لفظ من، و ما بدلو بگید جمع آمده به اعتبار معنای من. تا اینجاش معلوم شد انشالله براتون، درسته؟ و ما بدلو تبدیل. بعد این صدق و ما آهد الله علیه غیر از اون صدق الله و رسوله هستش ها. این صدق و یعنی بگید پایداری کردن، استواری کردن بر عهد و پیمان خودشون، عهد و پیمانشون رو بگید به ثبت رسوندن. اون صدق الله یعنی بگید حق گفت، راست گفت، اون لازم، این متعدی است. اینم تا اینجا اگر گفتم. خب آیه بعد بسم الله الرحمن الرحیم میفرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. این لیجزیه یعنی لعن یجزیه، لامش لامه بگید تحلیل، چون این متعلق به چیست؟ این لیجزیه ظاهر آیه تحلیله، علت دیگه، و این میشه برای اینکه پاداش دهد خدا صادقین را، صادقین نه به معنی راستگویان، پایداران بر عهد و پیمان را، به سبب صدقشون به پایداران به عهد و پیمان بگید جزا بده جزای خیر، به خاطر بگید پایداریشون به عهد و پیمانی که هستن، سر عهد و پیمانشون وایستادن به صدقه، یعنی به صدقه ما آهد الله، یعنی از صادقین ما آهد الله به صدقه ما آهد الله، اونایی که صادق بودن پایدار بودن در عهد و پیمانشون، به سبب صدقشون در عهد و پیمان پایداریشون خدا بهشون مزد میده. صد درصد همینطور، مطلب درست متوجه شدید، یعنی کاملا این هست که تعلیق حکم به وصف مشعر به علیته. وقتی میگه جزا میدهد صادقین را، پایداران را، حکم رو معلق کرده به وصف صادقین، پس معلوم میشه به خاطر صدقشونه. وقتی به صدقه هم میاد در واقع این مطلب رو بگید جا میاندازه به سبب، یعنی اون مفهوم رو منطوق میکنه، مفهوم رو بگید منطوق میکنه، درست؟ و یعذبه، عطفه به جای چی یعذبه؟ به جای لیجزیه. و یعذبه المنافقین، خب معلوم است اینها رو منافقین رو به چی؟ به نفاقه. اینجا دیگه تعلیق حکم به وصفه، درست شد؟ مفهوم فهمیده میشه دیگه، اینجا نیازی به اون تأکیده نیست، منافقین رو عذاب میکنه. یعنی اونجا مدال صدقه که این سبب رو ایجاد میکنه، اینجا عذاب میکنه منافقین. اما میفرماید انشاء قید میزنه، یعنی انشاء تعذیبهم، اگر خدا بخواهد عذاب کردنشون، یعنی انشاء تعذیبهم عذبهم. ها یعنی چی؟ یعنی ممکن است خدا عذاب اینها را، این منافقین را نخواهد. کی میشه نخواهد؟ موقعی که توبه کنند برگردند. ها اگر از نفاق برگشتند انشاء، او یتوب علیه، درست شد؟ میدونم الان داریم همون بحث رو میکنیم دیگه. او یا ببین، یا عذب المنافقین او یتوب علیه، درست شد؟ انشاء انشاء، این دومی هم انشاء داره، درست شد؟ متوجه شدی یا نه؟ اون عذاب کردن منافقین انشاء است، چون ممکنه توبه کنن. یتوب علیهم هم انشاء است، چون ممکنه توبه پذیرفته نشه. یعنی این نیستش که، یعنی اگر کسی کار بدی کرد بگید توبه کنند قطعاً، انشاء است اونم. پس اگر وصف نفاق در کسی پیدا شد، وصف نفاق دو راه دارد، یا توبه می کند یا نمی کند. در هر دو صورت وصف نفاق مستحق عذابه، توبه میتونه ممهی عذاب باشه، عذاب رو برداره. عدم توبه بگی قطعا عذاب رو میاره، ولی امکان توبه هنوز هست. لذا انشاء اینو داخل متن هم میرسیم، یعنی اینطوری بوده: و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم، بگید انشاء. چرا ان الله کان غفورا رحیم. حالا یه بحث پیش میاد، گفت اگر به قول معروف منافق بمونن که عذاب میشن، ولی همینایی که منافق هستن اگر خدا بخواهد عذابشون میکنه، چون ممکنه اینها بگه توبه کنن. اما اگه توبه هم بکنن، اگه خدا بخواهد بگید میبخشدشون، اگر نخواهد نمیشه، باز اختیار است، چون اینها گناهکارن، توبهشون باید توبه درست باشه، چون ممکنه توبه درست نباشه. بعد ولی با این یه چراغ سبز نشون میده، ان الله کان غفورا رحیم، چون خدا غفور و رحیمه، با ان و کان، ان و کان تأکیده، خدا غفور و رحیمه، مهلت میده به منافق شاید توبه کنه، به توبه کار بگید توبهش رو میپذیره تا بهش لطف بشه. خداوند غفور. اون موقع این لیجزیه متعلق به چی بشه؟ بگید یعنی فعل ما فعل، خدا این کارا رو کرد، لیجزیه ما. حصل ما حصل، این قضايا اتفاق افتاد، لیجزیه، این موضوعات شد، درست شد؟ حسد ما حسد، یعنی شد آنچه شد که خوندیم بالا. یه عده قول و قرار گذاشتن، یه عده بگی نفاق کردن، ترسیدن، همه این اتفاقات افتاد، لیجزیه تا امتحان صورت بگیر، همه این وقایع به خاطر بگی امتحان بود که یه عده قبول شن، یه عده بگیر رد شد. حسن ما حسن یا فعل بگید ما فعل، خداوند انجام دادن چه انجام داد در خاطر اینکه این پاداش رو بده، یعنی امتحان گرفت تا به یه عده نمره قبولی بده یه درم بگیرید برشون کن. نشد؟ حسن ما حسن یا فعل ما فعل، این لیجزیه در واقع استیناف بیانیه. میگیم چرا خدا چنین کرد؟ میگه همه این اتفاقات افتاد لیجزیه الله و الصادقین به صدقهم و یعذب المنافقین، منافقین رو هم عذاب کنه. بعضی ها گفتن این متعلق به فعل صدقوست، یعنی اون چون صادقین و صدق و اینا رو دیدن گفتن متعلق به صدقوست. آله یزده این خیلی دورش میکنه، میشه اونها من المؤمنین رجال و رجالی که صدقو پایداری کردن، ها پایداری کردن برای چی؟ لیجزی الله از صادقین به صدقه و یعذبه. اون موقع و یعذبش با این جور در نمیاد، چون اونها پایداری کردن برای اینکه مزد بگیرن، پایداری کردن برای اینکه منافقین هم عذاب بشن. ولی اگه نتیجه گیری نسبت به کل آیات قبل باشه، یعنی حسن ما حسن این اتفاقات افتاد، این جنگ احزاب شد، این عده‌ای به قول معروف نمره مثبت گرفتن، یه عده نمره منفی گرفتن، همه اینها به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه سره از ناسره بگید شناخته بشه. این زیباتره که به فعل مقدر تبدیل بشه. حسن ما حسن لیجزی الله و صادقین به صدقهم و یعذب المنافقین امشاء و یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. این ورده این ورده اول بحث ما دقت کنید، این ورده و رد الله الذين كفروا و رد الله الذين كفروا به غیب، رد یعنی چی؟ رد یرد یعنی برگردون، رد یرد یعنی چی؟ بگید برگردون. رد الله الذين كفروا، خدا برگردان کسانی رو که کافر شدن. به غیظهم، این به غیظهم حال است از الذين، نه از واو کفروا، از الذين. لم ینالو حال دوم است، به غیظهم یعنی مع غیظهم، به غیظهم یعنی مع بگید غیظه، بای معیت، بای معیت یعنی ها عصبانی برشون گردون، یعنی همونطور بگه خشمگینانه برگرد، خودخوری میکردند و برگشتن، نه به سبب غیظشون. یعنی به قول معروف داشتم فوش به زمین و زمان میدادن و برگشتن، اینطوری برشون گردون. داره دقت کردی چی عرض میکنم؟ یعنی مع غیظه. بعد دنبالش میگه که علت هم لم ینالو خیرن، خیرن نکره است در سیاق نف مفید عمومه، یعنی لم ینالو خیرن، یه سر سوزن چیزی که به دردشون بخوره دلشون رو خوشحال کنه پیدا نکردن، نتونستن کسی از مؤمنین رو آدم خاصی رو به شهادت برسونن، نتونستن به قول معروف پیروز بشن، نه غنیمتی بگیرن، نه رسول خدا رو برگردونن، هیچ کاری بهشون بگه، یعنی دست از پا دراستر برگشتن. لم ینالو خیر شو و کف الله المؤمنین و کف الله المؤمنین. کفا اینجا این دو مفعولیه، به معنای وقا، حفظ کرد. کف الله المؤمنین حفظ کرد، وقا، و خدا حفظ کرد المؤمنین القتال. خدا مؤمنین رو از این قتال بگیر حفظ کرد. القتال الفلام داره، یعنی از این جنگ احزاب. خدا مؤمنین رو از شر جنگ احزاب چیکارشون کرد بگیر؟ حفظشون. نشد یا شد؟ بله، القتال مفعول دو مفعولی. خدا مؤمنین رو از این جنگ، یعنی از شروع رو، از آفات این جنگ حفظ کرد. این واقع استینافی است. میگه و کان الله قوی عزیز، زیرا خدا قوی عزیز، خدا تواناست. چنین کرد مؤمنین رو. درست شد؟ و کان الله قوی عزیز. آیه بعد رو نگاه کنید، آیه بعد چیه بعدش بگید؟ و انزله. این و انزله به جای این و رد است، رده، یعنی رد الله الذین کفروا و کف الله المؤمنین القتال و انزله. اینا فعل ماضی به هم بگید عد شده، یه قصه است. این و کان الله قوی عزیزا، این هم جمله مستعنف است هم جمله معترض است، که بین عاطف و معطوف ها چکار کرده؟ جمله چیه گفتم؟ مستعنف استینافیه و اعتراضی معترض است. همین جمله و کان الله قوی عزیزا نسبت به ما قبلش میشه چی بگید؟ استینافیه. نسبت به ما قبل و ما بعدش میشه جمله معترضه. دو تا شأن داره، جمله معترض است. بعد یه چیزی هم وجود داره، این لفظ الله تکرار شده. نگاه کنید، رد الله، درست شد؟ کف الله، کان الله، این لفظ الله تکرارش برای چیه؟ تعظیمه. یعنی الله الله الله، خدا خدا خدا چنین کرد. شد؟ معلوم؟ پس ورد الله وابش واب استینافی است. اون لیجزیه بگید. شد؟ متعلق به حسد است. تا اینجای مطلب من اون چه که مطلب بود رو برای شما بیان کردم. حالا نمیدونم بله. این لم ینالو حال است از باب چیز، از الذینه، مثل به غیزه. حال اول لم ینالو، حال دوم. واو فاعل لم ینالوست، خیرن مفعولش. نکره در سیاق نفی هم افاده هم، یعنی یه سر سوزن چیزی که به کارشون بیاد پیدا بگید نکرده. خب تا اینجاش معلوم شد، بیایید سر بحث خودمون. خب تیکه‌ای توی صفحه 331 داره، دیدید؟ صفحه 330 بگو یک. خب میگه ثم اخبر تعالی. این ثم اخبر یعنی چی؟ این ثم اخبر که میگه، یعنی نقطه سر خط، یعنی جمله جمله مستأنفه است، ورده اول کلامه، یعنی قد رده. مشخص شد؟ ثم اخبر تعالی انه رد المشرکین من الاحزاب. خداوند برگردون مشرکین رو از احزاب. ان قتال النبی، درست شد؟ برشون گردوند به غیظهم. حالا این ببینید این انه رد المشرکین من الاحزاب، این من بیانیه سا تفسیر مشرکینه، مشرکینی که اصحاب احزاب بودن، احزابی ها رو برگردون، رد اینا رو از چی؟ ان قتال نبی، پشیمونشون کرد از جنگ با پیغمبر. به غیظهم یعنی مع غیظهم الذی جاؤوا به، با اون خشمی که اومده بودن یعنی وقتی می آمدن بگید کینه از مسلمان ها داشتن، یک خشم بی نهایت، دماغ سوخته برگشتن، با همون بگید خشمی که آمده بودن برگشتن. و خیبهم، خیب یعنی چی؟ دست خالی برگشتن، خواب من دست ها، یعنی چیزی گیرش نیمد، شکست خورد، خواب یخی بود. و خیبهم لم ینالو خیرا، هیچ چیزی به دست نه، خیرن عملو، خیری که بگید امید بهش داشتن، آرزوشو داشتن، گیر نیمد. اون من از ظفر به نبی و بل مؤمنین، ظفر به یعنی تسلط پیدا کنند، دسترسی پیدا کنند، پیروز بشن بر مؤمنین و پیغمبر، نه هیچی گیرشون نیمد. و کف الله المؤمنین القتال من در رجوعه، وقتی اینا دست از پا دراستر برگشتن، خدا شر اینها را از سر مؤمنین بگید کم کرد. و قیله، حالا دقت کنید، گوش کنید، ما به نکته داشته باشم، کف الله، کفا به معنی چی بود؟ وقا، دو مفعول، مثل غنا عذاب النار، دو مفعولیه. اینجا به جای غنا میتونست خدا بگه اکفنا عذاب النار. این کف الله المؤمنین القتال یعنی خدا مؤمنین رو از جنگ بگید حفظ کرد. خب خدا مؤمنین رو از جنگ حفظ کرد، خدا مؤمنین رو از جنگ بگید حفظ کرد، به واسطه چی؟ به چی حفظ کرد؟ نگفته. اگر طبق سیاق قبل بگیریم میشه بریه و الملائکت، نیورده که کف الله المؤمنین القتال، نگفته به چی، گفت کف الله المؤمنین. این ذکر نکردن برای تعمیمه، برای چیه گفتم؟ تعمیم، یعنی هر آنچه که امدادهای الهی بود ذکر نکرده، عمومیته. بعضی از مفسرین اومدن اینطور گفتن، نگاه کن، این قیل قیل قیل شده به خاطر اینکه اینا اومدن عام رو به خاص تفسیر کردن. متوجه چی میگم یا نه؟ عمومیتی که تو آیه بوده محدود کردن. قیلی گفته و کف الله المؤمنین القتال بالریح و ملائکته، با اون طوفان که گفت ریحن و جنودن لم تروها، لم تروها گفته ریح و ملائکه. و قیل کف الله المؤمنین القتال به علی، گفته اگه امیر المؤمنین عمر ابن عبدالبود رو نمی کشت و اونها بگید اون یلشون به زمین نمی خورد، اینها دست از پا دراستر بر نمی گشتند. پس به علی میگه وحیه قرائت و ابن مسعوده، عبدالله ابن مسعود حتی به علیگین هم اینجا بگید، یعنی در واقع این قرائت تفسیریه، یعنی اونشون اومده تفسیر کرده، چون عبدالله ابن مسعود شاگرد ابن عباس و در کنار ابن عباس و هم شاگرد امیرالمومنین، و در واقع آمده چه کرده؟ خونده بگو به علی، این به علیگین نه که بوده تو قرآنش تو قرائتش، بلکه قرائت تفسیریه به علیگین. خب و کذالک هو و فی مصحفه، میگه اینطور که قرائت کرده همینطور تو قرآنش هم بگید نوشته بوده، یعنی به علیین در مصحفش داشته، که این در واقع به عنوان توضیحش. از چه جهت؟ فی قتله عمرو بن عبدود، به خاطر اینکه امیر المومنین فی قتله عمرو بن عبدود، و کان از ذالک سبب هزیمت القوم، و این کشتن امیر المومنین عمرو بن عبدود رو سبب شکست این قوم شد، یعنی قریشیان شد و برگشتن. و کان الله قوی عزیزا، یعنی قادرن لا یغالب، قادریست که مغلوب واقع نمیشه، و عزیزن لا یقهر، و عزیزیست که هیچ وقت مقهور واقع نمیشه. به نظر میاد جای لا یغالب باید چی باشه؟ ای گفتید لا یغلب، لا یغالب مثل لا یقهر باشه، یعنی باید بشه قادرن لا یغلب و عزیزن لا یقهر، نیاز به باب مفاعله نیست. لانه قوی فی ساعت مقدوره، مقدور یعنی قدرت، زیرا خداست قوی است در وسعت قدرتش، عزیز فی انتقامه، در انتقام گرفتن شکست بگید ناپذیر. شد یا نشد؟ پس این رو ما این مطلب اینجا داشتیم، این که همین کلام الهی عام بود، بعضی ها اون رو بگید به خاص تفسیر. حالا اگر منباب مصداق ذکر کنن اشکالی نداره، بگم به ریه و الملائکت و به علیه و چند تا نقطه عامه، اما تفسیر به خاص جایگاه نداره. این مطلب اول. نگاه کنید توی صفحه 329 درشو، صفحه 329 توی چی ببخشید، از این 328 بیاید اون پایینش، درست شو داره که ثم قال و عاد تعالی، برگشت الى ذکر المؤمنین، برگشت به ذکر مؤمنین، و انهم این آینو الاحزاب، مؤمنین وقتی احزاب رو دیدن، التی اجتمعت علی قتال النبی، احزابی رو دیدن که جمع شدن بر جنگ با پیغمبر، و تظافروا علی و متحد شدن بر جنگ بر پیغمبر، و هم ابو سفیان و من معه من المشرکین، ابو سفیان و کسانی که با او بودند از مشرکین، چی گفتن مؤمنین؟ گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این من بیان ما وعدنا الله میکنه، چی بوده؟ من الجهاد فی سبیله، خدا و رسولش گفته بودن ما باید جهاد کنیم، این همون وعدهیه بگید خدا. به نظر میاد که من الجهاد الف لام داره، یعنی جهاد با مشرکین، یعنی قبل از این که ببینید، گوش کنید جنگ احزاب اینها خندق کندن، یعنی باید مسلمانان به نوعی و پیامبر گرامی اسلام به واسطه غیب و وحی متوجه شده باشند که مشرکین قصد هجوم به بگید مکه رو، مدینه رو دارند، درسته؟ بعد آمده باشند از چند مدت قبل شروع کنن به بگید کندن خندق و غیره. در این زمان که خندق میکندن، رسول خدا وعده پیروزی داد، حتی وعده خوندیم فتح قیصر و کسرا رو داد. این منافقین رو وادار به این کرد که استهزا کنن، مؤمنین رو وادار به این کرد که بگید ایمان محکمتری پیدا کنن. وقتی که جنگ احزاب شروع شد، مؤمنین گفتن رسول خدا راست گفت، خدا راست گفت، دیدی گفته بود که همچین چیزی اتفاق بگید میفته، و صدق الله و رسوله، صدق الله و رسوله چی؟ فی ما اخبرا به، در آنچه خبر دادن به ما، لأن النبی کان اخبرهم، میگه زیرا پیامبر خدا به اینا خبر داده بود از جانب خدا که انه یتظاهر علیهم الاحزاب، حیات ظاهرها یعنی همدیگر رو پشتیبانی میکنن بر علیه اینها احزاب، و یقاتلونکم و میان به جنگ شما و با شما میجنگن، فلما رعاهم المؤمنون وقتی دیدن اینا رو مؤمنون، تبینوا صدق قولهی و کان ذالک معجزن، وقتی اینو دیدن صدق پیامبر برایشون مشخص شد، و بگید این شد معجزه بر آنها. نشد یا شد؟ یعنی یکی از معجزات پیغمبر جنگه، بگید احزاب است. حالا اگر می آمدن اینها خندق می کندن و این اتفاق بگید نمی افتاد، الان خیلی از افراد چه می گفتن؟ این یکی از معجزات پیغمبره. و ما زادهم، این زادهم فاعلش به کی میخوره؟ یعنی و ما زادهم هذا الوعد، این وعده رسول خدا. اون هم مؤمنینه، زاده فاعل توشه که میخوره به الوعد. و ما زادهم الوعد، این وعده‌ای که رسول خدا بود نیفت در اینها. حالا یا بعضی گفتن این مشاهده دشمن، ببینید و ما زادهم مشاهدت و عدوهم لما رأى المؤمنون، این دیدن دشمنان، چون فرقی نمی کنه ها، ببینید دشمنان رو که دیدن چی یادشون افتاد؟ این که رسول خدا بگید گفته بود، باز میشه همون بعد، درست شده نه؟ میگه و ما زادهم الا ایمانن و تصدیقن به الله و رسولهی و تسلیمن لامرهی. بدتر ایمانشون به خدا و رسول محکمتر شد، فرمان برداریشون بگید بیشتر شد، چون معجزه دیدن دیگه. آدم معجزه ببینه بگید باورش قوی تر میشه. ثم بینه، بعد خدای سبحان بیان کرده ان من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، از مؤمنین، یعنی از همین مؤمنینی که ایمانشون زیاد شد، از این لشکر رسول خدا یه تعدادشون گل سرسبدن، رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه من مجاهدت عدو بهی. اون تعهد چی بوده؟ مجاهدت با بگید دشمن، چون من مجاهدت عدو بهی و الله یولل ادبار، درست شد؟ این که با دشمن بجنگن و هیچ وقت پشت به دشمن بگو نکنن. میگه وقیل ذالکه یوم تأخروا عن بدر ثم عاهدوا ان لا یفارقوا النبی فی غزوات. بعضی گفتن این رجال اونایی هن که تأخر کردند، دیل گفته ها، در جنگ بدر، ولی اومدن عهد و پیمان بستن دیگه از این کارا نکن. این با تعریفی که خدا داره میکنه جور در نمیدونم. خدا میگه مؤمنین همشون وقتی لشکر رو دیدن گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، مؤمنین همه عالی. بعد گفته و من المؤمنین، از بین این عالی ها رجالون، یه عده اعلا بودن، صدقوا ما عاهد الله علی، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. این نمیخوره به این که منظور افرادی باشن که در قبل بگید تخطی کرده بودن تو جنگ بعد، الان توبه کردن عهد بستن، این اونها نیستن، با سیاق جور در نمیاد. قیل گفته ذالکه یوم تأخروا عن بعد ثم عاهدوا ان لا یفارقوا النبی فی غزوات. و قوله فمنهم من قضا نحبه، ای منهم من صبره، کسیه که تحمل کرد حتی قتل فی سبیل الله و خرج الی ثواب ربه، پایداری کرد و وایساد و شهید شد و رفت به بهشت الهی. و من هم من ینتظر ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی ذالک یعنی بگو، یعنی همون چیزی که قضا نحب دیگه، یعنی شهادت. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و قضا نحوهی، منتظره به اون بپیونده. و ما بدلو تبدیلا، ای لم یبدلو ال ایمانه به نفاق، ولی به معنا کرده ما بدلو، نگفته چی، یعنی ما بدلو عهدهم تبدیلن، یک سر سوزن، یعنی عهدی که بستن، پیمانی که بستن، یه سر سوزن درشون تغییر نکرد با اون که اینا جا موندن از شهادت. این جامانده های از شهادت ذره ای بگید در برگشت از جبهه توشون تغییر حاصل نشد. و ما بدلو تبدیل، ای لم یبدلو ان ایمانه به نفاق ولل اهده بالهنس عهد و پیمانشون رو بشکنن. و روی اندل آیت نزلت فی حمزته ابن عبد المطلب و جعفر ابن ابی طالب، در مورد این دو نفر و علی ابن ابی طالب. فالذی قضا نحبه، اونی که به شهادت رسید حمزه تو و جعفر، و الذی ینتظر علیون علیه السلام. درست، این هم شأن نزولش اومده، شأن نزول قوی هم از هم ما نقل کردیم هم عامه. ثم بین تعالی انه یجزر صادقین علی صدقهم فی تنزیله، درست شو فوعدهم به ثواب دائم و نعیم مقیم، اینا رو وعده داده به بهشت الهی. و قوله و یعذب المنافقین ان شاء لا يدل على ان ما يجب غفرانه من الكبائر عند التوبه يجوز تعليقه بالمشيئه لان على مذهبنا انما جاز ذلك لانه لا يجب اسقاط العقاب بالتوبه عقلا و انما جاز ذلك و علمناه بالسمع و ان لم يت و ان الله يتفضل بذلك. ای اما حرف منه، عبارتش هم یه مقداری قاطی پاتی داره، باید درستش کنیم از نظر ادبی. میگه این که خدا گفته یعذب و یعذب المنافقین ان شاء، یعنی چی؟ خدا عذاب میکنه منافقین رو اگر بگیر بخواهد، یعنی اگر مستحق عذاب بشوند. خب مستحق عذاب بشوند من گفتم یعنی چی؟ یعنی توبه نکنن با نفاق بمیرند مستحق. اما اگر برگشتند و به قول خودمون، چون خدا راه رو باز میذاره، حالا اگر برگشتند چی میشه؟ برگشتن میشه او یتوب علیهم ان شاء، درست شد؟ تازه این او یتوب علیهم ان شاء یعنی اگر توبه هم کنن، باز خدا اگر بخواهد، درست شد؟ یتوب به جای عذاب است. چرا؟ چون میگه گوش کنید، گوش کنید، این که کار بد عقاب میاره، این عقلا درسته یا نیست؟ به نص ثابت شده که کار بد بگید نفاق مستلزم عقاب است. خب حالا توبه آیا عقلا مستلزم نفاق چیزه؟ مستلزم عفوه؟ مستلزم بخششه؟ مستلزم بگو ثوابه؟ نه، توبه در واقع غلط کردنه. حالا شما غلط کردن میگی، اما این غلط کردن عقلا مستلزم اسقاط عقاب نیست. گرچه ما از نظر سمع روایت به قول معروف شأن آیات این ان الله کان غفورا رحیما از اینها پی میبریم که خداوند بگه اسقاط عقاب میکنه، ولی عقلا اسقاط نمیشه. این ان شاء همونه، شاید هم او یتوب علیهم ان شاء یعنی اگر بر توبهشون بگید بمونه، اگر منافق بر نفاقش موند مستحق عذاب است ان شاء. اگر او یتوب علیهم توبه کرد بر توبهش هم موند مستحق توبه است. متوجه شدی؟ نه، این به این شکله، هر دوش ان شاء داره، یعنی ان شاء یتوب و ان شاء یعذب، کیو؟ منافق رو. حالا جمله این میشه دیگه، نگاه کنید، یعنی اگر بیاریم این انشاء رو قبل از اون جزای شرط یعنی دلیل الجزا، این میشه انشاء بگی عذبه یعنی منافقین رو، یا انشاء بگی تاب علیهم. حالا انشاء عذبه یعنی چی؟ یعنی اگه خدا بخواد منافق رو بگو عذاب، این مالی که مالی که توبه نکنه، انشاء تاب علیه، این مالی که مالی موقعی که توبه بکنن انشاء است و بر توبهش هم بگیم بمانن، بر توبه خود هم بمانن، این مال اونه. شد؟ آه، برای همین میگه نگاه کنید، لا یدل علی ان ما یجب غفرانه من الکبائر عند التوبه، خب یجوز تعلیقه بالمشیئه لان علی مذهبنا انما جاز ذلک لانه لا یجب اسقاط العقاب بالتوبه عقلا، اسقاط عقاب به توبه به شکل عقلی نیست و این نما جاز زالک، این جایزه، اگه توبه کرد جایزه که ببخشیمش، خدا ببخشه. و علمناهو به سمع، ما به واسطه روایت و به واسطه اخبار شنیدیم اگه توبه کند خدا میبخشه. و ان الله یتفضل به زالک، و خدا بگید تفضل میکنه میبخشه، ولی او مستحقش نیست. و قوله او یتوب علیه معناش اینه ان شاء قبل، بگید توبتهم، کی خدا توبه رو قبول میکنه؟ موقعی سر توبه بمونه. و اسقط عقابهم اذا تابوا، زمانی که واقعا توبه کنن. و ان شاء لم یقبل ذلک، و اگرم بخواهد توبه رو نمیپذیرد. چرا نمیپذیرد؟ چون شرایط پذیرش رو بگید ندارد، شکسته. و ذلک اخبار عن مختصر عقل، ها اقتضای عقل همینه که اگر کسی توبه کرد، ها خداوند اختیار دارد توبه را بپذیرد یا نپذیرد. و اما ما ورود سم، اما روایات رو که در نظر بگیریم و آیه رو، خدا میگه اگه توبه کردی میپذیره. اما مع ورود سمع و هو قوله و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، این آیه سا یقبل التوبه عن عباده و یعفو، بگید عن السیئات، فنقطع علی ان الله تعالی یغفر مع حصول توبه، قطع پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم که اگر توبه کند خدا میبخشه، گرچه از نظر عقلی بگید توبه کردی ممکن است بپذیرد، ممکن است بگید نپذیرد. این تیکه رو داشته باشید، بیایید سر اون آیاتی که لازم داره که بخونم، میخوام اون آیاتش رو بخونم. همین آیه و انزله که گفتم عطف است به جای رد در، درست شد؟ و انزل الله، ببینید چی گفت الان، قصه جنگ احزاب رو داره میگه ها، میگه رد الله الذین کفروا، خدا ابو سفیان و دار دستشو پشیمون کرد، برشون گردون، به غیظهم با همه ناراحتیشون، لم ینالو، در حالی که هیچی هم گیرشون نیومده بود، و خدا مؤمنین رو نجات داد از شر جنگ احزاب، خدا مؤمنین رو نجات داد. ببین اما به واسطه ریح، به واسطه ملائکه، به واسطه امیرالمومنین نجات داد، زیرا خدا قوی، یا بگید عزیز است، خدا تواناست، میتواند این کار رو بکنه، اما خداوند این کار رو بر اساس استحقاق میکنه. این تا اینجا ببینید، اونا رو برگردون. و انزل، تو جنگ احزاب چه طایفه هایی شرکت کرده بودن؟ چه طایفه هایی؟ یکی مشرکین بودن که از مکه اومده بودن، و یکی هم یهود بودن که آمده بودن به اینها بگیر کمک میکردن. خدا مشرکین رو دماغ سوخته و به قول معروف دست از پا درازتر برگردون به مکه، با همه یه بد و بیراگویی که به خودشون میکردن و هیچی هم گیرشون نیومده بود، برشون گردون. اما این آیه داره کیو میگه؟ یهود رو میگه، میگه و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، انزل یعنی پایین کشید، خدا پایین کشید، الذین مفعوله، این انزل فاعلش الله قوه، پایین کشید خدا کسانی رو که ظاهروهم، ظاهرو یعنی آونو کمک کردن، هم یعنی ابو سفیانو داره دستش، اون یهودی هایی که کمک کردن ابو سفیانو داره دستش، این من اهل کتاب حال است، حال از برای کیه؟ بیانه، بیان کیه؟ این الذینه، یعنی الذین ظاهروهم من اهل کتاب بودن، من بیانی است، داره بیان الذینه رو میکنه، حال از اوست، یا حال است از واو ظاهرو، این من اهل کتاب حال است از الذینه، یا حال است از واو ظاهرو که آید سلشه به همون برمیگرده، یعنی خدا پایین کشید کسانی رو که کمک کردن به مشرکین، اون کسانی که کمک کردن به مشرکین در حالی که بیان باشند از بگو اهل کتاب، در حالی که بیان باشن از، بگو اهل کتاب. پس این منبر بیانی از متعلق به عامل مقدر حاله. خدا پایین کشید این یهود رو، اهل کتاب رو، از کجا پایین کشید؟ من سیاسیه. این من متعلق به انزل است. خدا اینا رو پایین کشید، آورد پایین. من سیاسیه. سیاسی جمع سیسیه است، یعنی کاخ، برج و بارو. حالا بعد میگیم ها، یهود میدونید که برخلاف اینا، اینا از اول تو قلعه و به قول معروف برج و بارو زندگی میکرد، یعنی همیشه محدود بودن، کسی نمیتونست از اون به قلعه اینا. ولی خدا اینها رو کاری کرد که از قلعه هاشون، بگید لانه هاشون، اومدن بیرون، پایین کشید اینا رو از قلعه هاشون، برج و باروشون تسخیر مسلمانان شد. و انزل الله، و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم، و عطف به جای انزل و رد، اینا به هم عطف شدن. و قذف في قلوبهم الرعب، و قذف في قلوبهم، قذف یعنی چی؟ انداخت. في قلوبهم، در دل اینها، في قلوبهم متعلق به قذف است. قذفه فاعلش کیه؟ خدا. خدا انداخت تو دل این اهل کتاب. چی انداخت تو دل اهل کتاب؟ الرعب. این الرعب الف لام داره، یعنی هر ترسی رو، ترس از مؤمنین، ترس از خدا، ترس از رسول خدا، ترس از امیرالمؤمنین، ترس از طوفان. خدا وحشت عجیبی در دله، بگید دستاشون می‌لرزن از رعب. بعد چه شد؟ فریقاً تقتلون و تأثرون فریقا. این فریقاً مفعول تقتلون، و تأثرون فریقاً عطف به جای تقتلون فریقاً. فریقاً رو یکشو آورده این طرف، یکشو اون طرف، در واقع مثل رد و لجوزه را صدر کرده. خیلی زیبا شده این آیه از نظر ساختار لفظی، ولی هیچ چیزی نداره از من. یعنی در واقع یک کلمه اول اومده، یک کلمه آخر اومده. اینو بهش میگن صنعت رد و لجوزه را صدر، کلمه قشنگ میشه. رد و لجوزه را صدر، یعنی برگردوندن ته عبارت به اول عبارت. ها؟ بله. این فریقاً یه دونه آخر جمله است، یه دونه. ببین فریقاً اصلا ساختار لفظی عبارت چی اقتضا میکرد؟ که بگه تقتلون فریقاً و تأثرون فریقاً، ولی اون اولی فریقانش بگید مقدم شد. درشد؟ نشد؟ مثلا تو قرآن داریم تخشو نهم، والله احق ان تخشا، این تخشا و اون نجد. این جمله فریقاً تقتلون و فریقاً تأثرون حال است. خدا تو دل اینها، بگید خدا تو دل اینها چی انداخت؟ بگید ترس و وحشت. ترس و وحشت از شما، در حالی که شما یه تعدادشون رو میکشتید، یه تعدادشون رو اسیر میکنید. حاله حاله از برای اون هم فی قلوبهم، یعنی فریقاً منهم تقتلون و تأثرون فریقاً منهم. یه عدهشون رو میکشتید، یه عدهشون رو بگید اسیر. میگه چون ترسیده بودن، مثل که هیپنوتیزم شده بودن، شما تق تق میکشتید و اسیر میگیرید. ولی اگر این نبود که شما زورتون بهشون بگید، اینا باختن خودشونو، چون باختن شما سوارشون شدی. اما کی اینها رو ترسوند؟ کی اینها رو وادار به باختن کرد؟ فریقاً تقتلون، تقتلون فعل مضارعه ها، یعنی تق تق تق میکشتید و هی اسیر میگه، هی کشتید و هی اسیر میگه. تا شد کشتید و تا شد بگید. خب معلومه این فریقن اول غیر از فریقن بعدیه. معمولا رجال و جنگاورانشون رو میکشن، زنان و کودکان و به قول معروف دیگران رو اسیر میگیرن. یه عده رو کشتید، یه عده، یعنی خیلی چیز گیرتون اومد. پس یهود و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم. این من سیاسیهم خیلی مهمیه. اون من اول بیانی از حاله، این من دوم من ابتدایی است. پایین آورد اینا رو. از کجا شروع شد پایین اومدنشون؟ از کجا اومدن پایین؟ من ابتدایی است. از بالای کاخاشون، از برج و باروشون اومدن پایین، کشیدشون پایین و تو دلشون انداخت ترس. هر ترسی رو که میشد تو دلشون انداخت، تمام ترس در وجود اینا افتاد، دست و پاشون رو گم کردن، در حالی که شما گردنشون رو میزدید و اسیر میگرفتید. چه لطفی خدا در حق مؤمنین کرد. فریقا تقتلون و تأثرون، بگید فریقا. خب مفعول مطلق نوعی به تأکیدی که هست، نه اصلا چیز نیست که اون مفعول مطلق مصدره. این اینجا اسمه مفعول به فریقن. فریقن مفعول به تقتلون و فریقن مفعول به تأثرونه. یه نکته ای هم که داره، نه اون به چیز دیگه است، اون بحث ادبیاتی، این یه بحث بدیعیه، یه صنعت تو علم بدیع به اسم رد و لعجوزه الست. اونی که در آخر عبارته، در اول عبارت چی میشه؟ تکرارش. این رد دو لجوزه نستن. و اورسکم. اورسکم یعنی چی؟ به شما داد. به ارث داد. ارث نداد. ولی چون اونا مردن مالشون به مسلمان ها رسید، اینو بشکن اصداره مسلحه تبعیه. تعبیر کرده ازش به این که به ارث رسید به شما. ولی ارث نیست. نشد یا شد؟ ها؟ گرفتی چی گفتم؟ ها؟ اورثه اینجا، ها، خداوند به ارث داد به شما. تبعیه، چون تو فعله. چون توی بگو فعله. نشد؟ گرفتی چی میگم؟ این طبق قاعده باید چی بگه به جای اورسکم؟ اعطا کن، به شما اعطا کرد، داد، ها؟ در اختیار شما گذاشت، ولی تعبیر کرده از ارث. چون اینا زنده ماندن و اونها مردند و اموال و زن و بچهشون دست اینا افتاد، مثل کسی که بگید ارث میبرد. تشبیهه، استعاره پایش بر اساس تشبیه دیگه. تشبیه فعل به فعل میشه استعاره مصدره تبعیه. یعنی به جایی که بگه اعطا کن، گفته چی؟ اورثکم. و اورثکم ارزهم، مفعول دومش، کم مفعول اول. و دیارهم، خیلی قشنگه، ارز اونا یعنی سرزمینشون شد مال شما. دیار اینجا به جمع داره، یعنی خانه ها، خانه هاشون شد ماله، بگید شما. درست شد یا نه؟ بله؟ کدوم؟ بله؟ بله، واقع عطف مفعول دومه. سرزمینشون رو داد به شما، خانه هاشون هم بگید داد به شما، و اموالهم، اموالشون هم بگید داد به شما. خانه های مبله بهتون رسید، هرچی میخواستید کامل بهتون رسید. و اموالهم، ببین خدا چه لطفی بهتون کرد. یعنی این یهود غنی بودن، ثروتمند بودن، خدا همه اینها رو کادو کرده به شما داد. اورثکم ارضهم و دیارهم. این پشت سر هم اومدنشون رو میبینید دیگه، اول ارضه، بعد دیار خانه هاست، بعد بگید امواله. و ارزن، این نکره است، نکره. و خدا یه سرزمین دیگری رو به شما داد که لم تتعوها، و تعه یعنی گام گذاشت، قدم گذاشت، لم تتوها یعنی چی؟ بگید از هم خواهدون اونجا؟ نه رفت. وقتی شما رفتید برج و بارو اینا رو تصرف کردید، اینا ها رو بکنید، اینا رو برج و باروشون رو بودید پایین کشتید و اسیر گرفتید، این یهود رو در داغون کردید، یه تعداد دیگه دومشون رو گذاشتن سر کمرشون، بگید فرار کردن، سرزمین اونها مفت به دست شما رسید، بدون اینکه شما بگو قدم بگذارید. و ارزن و سرزمینی دیگر لم تتعوها، ها این لم تتعوها صفت ارزن و سرزمین دیگری که شما پاتون هم اونجا نذاشتید، خودشون خالی کردن، بگید فرار کردن. معلوم میشه بگید این یهود وقتی شکست خوردن، یه یهود دیگری که احساس کردن بگو در معرض خطرن، اونا خودشون خالی کردن، بگو رفتن. و ارزن لم تتعو و کان الله على کل شیء. این و کان الله مستعرفه بیانیه است، یعنی چی؟ یعنی زیرا خداوند، بگو بر هر کاری قادره، خدا میتواند، بگو چه کند؟ خدا میتواند مشرکین رو برگردونه، دست از پا دراسته، یهود رو سر جاشون بشونه و یه عده دیگری هم از ترس خودشون خالی کنند و بگو میتونه خدا چنین کنه. مستنف بیانیه جمله یک جوابه، بگید سوال مقدره که خدا چرا چنین کرد، میگه چون خداوند قادر به هر کاری هست. استیناف بیانیه مستنف. خب بیایید توی این تیکه‌ای که توی صفحه 332 هست دیدی؟ اون بدلزی علیه اکثر المفسرین دیدی؟ آره ما هم اون نکته داره، میگه بدلزی علیه اکثر المفسرین اندر معنا به قومه ان المعنی به قوله، مقصود به قول خدا اینه، فانزل الذین ظاهرهم من اهل الكتاب هم بنو قریظه. کی بودن اینا؟ یهود بنی قریظه، من الیهود، و کانوا نقضوا العهد بینهم و بین النبی، اینا عهد داشتن، پیمان داشتن با پیغمبر خدا، نقض کردن، و آمنوا ابا سفیان و کمک کردن به ابو سفیان، فلن ما هزم الاحزاب، اینو خوب گوش کن، فلن ما هزم الاحزاب امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم منادی، اینو خوب گوش کن. میگه وقتی جنگ احزاب تموم شد، رسول خدا امر کرد به منادیش، یه نفر بود که عباس همون پیامبر صدای خیلی بلند داشت، اینجوری بود مثل سخنگوی پیامبر که اگر فرمانی رو مردم با صدای میشنیدن میفهمیدن که این فرمان رسول خداست. ام کرد به منادیش به چی؟ به انیونادیه، به این که ندا کنن، این جمله رسول خداست. ببینید فرمان لا یسلین احدون الاسر الا به بنی قریظه، گفت تو اینو بر ببین گوش میکنی یا نه. فرمان رسول خدا کوتاه، حتی خطبه های رسول خدا کوتاه بوده، رسول خدا دو ساعت خطبه یه نمیشد بگی، چون خطبه های رسول خدا اینطوری بوده، رسول خدا اینجا میستاده جماعت بی نهایت، رسول خدا یه جمله میگفته، این جمله رو اون نفر تکرار میکرده، بعد اون یکی، بعد اون یکی، بعد اون یکی تا جملات بعد، به خاطر همین تکرار ها اکثر جملات حفظ میشده، نوشته میشده، تو حافظه میمونده. رسول خدا یه جمله گفت بین مردم توی شهر مدینه فریاد کن لا یسلین احد الاسقر الا به بنی قریظه، یعنی چی؟ یعنی گفت احدی از مسلمانان نماز عصرشون رو نخوانن مگر در کنار بنی قریظه، یعنی پشت برج و باروی بنی قریظه. از این جمله شما چی میفهمید؟ یعنی فرض کنیم ما در زمان رسول خدا هستیم تو مدینه شهر بزرگ، اون منادی داره میشه فریاد میکشه، رسول خدا گفته لا یسلی النبی الا الا به بنی قریظه. یه عده اینطور فهمیدن که رسول خدا گفته امروز دود آبم دستتونه بذارید بذارید پیش بنی قریظه، فرمان رفتن پیش بنی قریظه است. پس بنابراین را بیفتیم بریم، راه افتادن رفتن، راه افتادن رفتن و حالا چه نماز عصرشون رو تو راه خوندن، چه رفتن پشت بنی قریظه، پشت کاخ بنی قریظه خوندن، چه بگو تو مدینه خوندن، اون رفتن بودن، یعنی منظور اینه که وای هستی برو. یه تو گفتن نه بوده نماز عصر اونجا دویدن رفتن تو راه، حتی وقت نماز عصر هم شد نخوندن، گفتن بریم اونجا باید بخونیم. یه تو گفتن نه بابا، گفته نماز عصر اونجا باشه یعنی زود بریم تو راه، اگر رسیدیم نماز عصر شد نماز رو میخونیم بیریم. یه عده رفتن رو به قول نارو نمازشون قضا شد. هر کنون یه اجتهادی نسبت این کلام رسول خدا بگیر کردن هر کنون لا یصلی احد الا به بنی قریظه لعن جبرائیل، این هم دلیلش آورده، لعن جبرائیل علیه السلام نزل علیه و قال ان الملائکه لم تزع اسلحتها بعد. میگه چون جبرئیل بر پیغمبر نازل شده گفته شما با ملائکه با هم میجنگیدید تو جنگ احزاب، ملائکه هنوز اسلحهشون رو زمین نذاشتن، یعنی ملائکه فرمان خداست که اسلحه رو زمین نذار، اونا وایسادن آماده جهادن، شما چرا؟ خب ففیهم، حالا نگاه کنید، پس بین مسلمونا ففیهم من لحق از ذالک، بعدو بعضی از مسلمانان لحه قضاله رسیدن به بنی قریظه، درست شد؟ لحه قضاله که بعدو و سلل اصلاف الوقت آه؟ یعنی بعضیشون بعد از چیز رسیدن نماز اصلاشون رو در وقت کنن، یعنی رفتن درست بیدن و نماز اصلا بگیر خوندن لحه قضاله که بعدو و سلل اصلاف الوقت و فیهم من سلاله قبل از ذالک، بعضشون هم نمازشون رو خوندن قبل از این که برسن به بنی قریظه، بعد رفتن رسیدن با یه عده تو راه نماز عصر شد نماز رو خوندن رفتن رسیدن به بنی قریظه، یه عده هم رفتن بگید به بنی قریظه رسیدن اونجا خوندن، درست شد؟ چند دسته شدن بعد و کلون صفه بر رو رسول یعنی اشتحال بوده رسول خدا وقتی رفتن گفتن ما اونجا نماز خوندیم، اینا اینجا نماز خوندن، شما گفتید لا یصلین احد الا اصلا الا ببنی قریظه، کدوممون درست؟ رسول خدا گفت همه تون کارتون درست، یعنی همه تون بر اساس اجتهاد خودتون و باوری که از این کلام داشتید عمل کردید باز درست، ولی قطعا یکیشون منظور رسول خدا بود اینو بوده، اینجا زود برید ها؟ این برای وقت نماز عصر یا مکان نماز عصر نیست، یعنی موضوعیت نداره پشت کاخ بنی قریظه نماز عصر خوندن، یعنی این کنایه از اینه که آب دستتون گذاشتید گرفتید بذارید زمین بیاد، حالا یکی بگه من آب دستم نبود نون دستم بود پس من نذارم زمین، این نیست، این کنایه است، یعنی چی؟ یعنی زود حرکت کنید، امروز باید تو بنی قریظه باشید کلون صفحه، ولی چون بر اساس نظر خود عمل کرده بودن و از این منبع هم در می آمد پس بنابراین عمل رسول خدا تعیین کرد کلون صفحه و هو رسول خدا صبح محکم است عدب و معاص بیه این جالب ها سپس حکم کرد ها داور کرد یعنی چی میگم بازی کرد ها سعد ابن معاذ رو در مورد این بنی قریظه رضو به حکمه بنی قریظه هم بگی رفت بوده چی شد محاصره کردن بنی قریظه بنی قریظه خواستن مثلا با اسلحه هاشون بیان برن قبول نشد چون خیانت کرد خواستن اسلحه ها رو بذارن بیان برن قبول نکرد بعد بنی قریظه سعد ابن معاذ رو که با هم یه آشناییتی داشتن قبول کردن که سعد ابن معاذ در مورد اونها چکار کنه بگی داوری کنه رسول خدا و سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ رو رد به حکم و حکم از سعدون قدر به معاف هم بود کرد انتوق و تلر رجال و توست و زرایی به نسان و توغست عمل انبار سعده به معاف گفتش که مردانشون همه کشتشن و زنانشون و بچه هاشون بگیر به اصالت میان انبارشون هم به این مسلمان ها تقسیم شد و تکون رو این هم گفت و تکون رو ارزد مهاجرین دونن گفت اسراشون بین مسلمان ها تقسیم میشن ها؟ انبارشون هم بین مسلمان ها بگیر تقسیم میشه چه مهاجر و انصار ولی خونه هاشون مال مهاجرینه مال انصار نیست بعد گفتن چه تو با اون مهاجرین خونه ندارن انصار دارای خونه هستن اینا نیازمند نیستن مال این ها این حکم کرد فقید لهو فی ذلک قیل لهو یعنی اشکال شد به سعد بن معاذ چرا خونه ها رو داری به مهاجرین فقال لکم دارون و لیس للمهاجرین پس اولویت در تقسیم هم وجود داره ممکن است که به یه عده بگی چیزی بدی و به دیگری ندی عدالت نبوده که فکر کنم حتما همه چی رو به طور مساوی بگو تقسیم میکرد فقال رسول الله بعد رسول خدا فرمود حکم فیه به حکم الله تعالی گفت سعد بن معاذ در مورد اینها حکم کرد به همون چیزی که بگو خدا راضی است به حکم الله تعالی و فی بعض الاخبار در بعض اخبار گفت لقد حکمت به حکم الله من فوق سبع ارجعته گفت ای سعد بن معاذ لقد قسم میخورم که حکم کردی به آنچه که خدا حکم کرده از بالای هفت آسمان ها یعنی حکم تو که خدا بود میگه ارجعن جمع رقیع اسم من اسماء سماء از بالای هفت آسمان خدا حکم میکرد که بگو از دهان تو بیرون و قال الحسن ما گفتیم یه آیه در مورد کی بود؟ یهود بنی قریظه و قال الحسن الآیه تو نزلت فی بنی النضیر گفتیم آیه در مورد یهود بنی النضیر میگه بر اولا اثر اولی بهتر بنی قریظه و علی و شایسته تر و مناسب تر بسیار برای چرا لعن بنی نذیر لم یکن لهم فی قتال احزاب شی چون بنی نذیر در رابطه با جنگ بگو احزاب اینا هیچ نقشی نداشتن و کانو میگیم چرا؟ میگه و کانو قد این جلو قبل از آلک و اینها کوچ داده شده بودن قبل از جنگ احزاب یعنی قبل از جنگ احزاب اینا بگیر رفته بودن و اینها نبودن در اطراف مدینه و صلی الله علیه و آله و نبی مولانا. از این جنگ احزاب بعد وارد یک سری مباحثی میشیم که در رابطه با زنان پیغمبره و مرتبط با این حساس ترین جای سوره از اینجا شروع میشه. این حساس ترین جای سوره است.